4. เหตุสเหตุกะทุกกะ1กุศลติกะ32สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระภิกขตปัจจัยมี9วาระ33สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยในวงเล็บโดยบายนี้พึงเพิ่มเป็น9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระ34สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกะเหมือนกับเหตุสเหตุกะทุกกะย่อมี9วาระ6นะเหตุสเหตุกะทุกกะ1กุศลติกะ35สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุโคจัจฉกะจบ7สัพพัจจยทุกะ1กุตรติกะ36สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหมือนกับสัพพัจจยทุกะ 9. สนิทัสสนทุกะ 1. กุศลติกะ 37. สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บอกุศลเหมือนกับกุศลสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตว่าด้วยอำนาจปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ11รูปีทุกกะ1กุตรติกะ38สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ12โลกิยทุกกะ1กุศลติกะ39สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ13เกณจิวิญญาณทุกกะ1กุตรติกะ40 สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระจุรันตรทุกะจบ14อาสวัตทุกะ1กุศลติกะ41สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ15สาสวัตทุกะ1กุศลติกะ42สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ16อาสวะสัมปยุตตทุกกะ1กุศลติกะ43สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ17อาสวะสาสวะทุกกะ1กุศลติกะ44สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บอาสวะสาสวะสัมปยุตตะทุกกะเหมือนกับอาสวะสาสวะทุกกะ19อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ1กุศลติกะ45สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระอาสวะโคจัชกะจบ20สัญโยชนะทุกกะเป็นต้น1กุศลติกะ46สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ55สารมณทุกกะ1กุศลติกะ47สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ56จิตทุกะ1กุศลติกะ48สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ57เจตสิกะทุกะ1กุศลติกะ49สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ58จิตตสัมปยุตตาทุกกะ1กุศลติกะ50สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมี3วาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย59จิตตสังสัทธาทุกกะ1กุศลติกะ51สภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมี3วาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย60จิตตสมุทฐานทุกกะ1กุศลติกะ52สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมี3วาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย61จิตตสาภูทุกกะ1กุศลติกะ53สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระ

สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย67อุปาทาทุกกะ1กุศลติกะ59สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมีหนึ่งวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย68อุปาทินทุกกะ1กุศลติกะ60สภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บบทที่มีอัพยากฤตเป็นมูลมี1วาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัยมหันตระทุกะจบ69ทวิโคจัชกะ1กุศลติกะ61สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อ83ทัศเนนะปหาตพัทธุกะ1กุศลติกะ62สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ84ภาวนายะปหาตพัทธุกะ1กุศลติกะ63สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย